In dit apparaatje kan ik mijn greatest hits of hardcore metal op zijn allerhardst afspelen. Ja, wat gaat je deden? Wat gaan we doen? Ja, dat wordt pompen met die subwoofer. Ik ben nog aan het schroeven aan het apparaatje, maar hij kan nog een beetje harder. Hier doet mij. Ja, dat is een probleem.